राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी शनिवार विक्रम संवत 2059 1 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम राम तो है सबके लिए वही उपासनीय है सबके लिए छोटे बड़े सबके लिए देवताओं के लिए भूत प्रेत पिशाच के लिए मनुष्यों के लिए जो कुछ अपने बुद्धि रखते हैं उपासना देव जानते हैं सबके उपासना ही परमात्मा है वेदेश सर्वे वेद्य संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने हुई है वेदेश सर्वे वेद्य वेदांत कृत वेद वेदे साहब वेदांत करने वाला वेद को जानने वाला एक परमात्मा है उस परमात्मा के शरण हो जाए ये शरणागति है इतना बड़ा सदन बताया है सर्वभूषितम भूयश्रमे परमं वचः संपूर्ण गोपनीय बात तो सुनो ऐसे कहा है सबसे शेष प्रेम रखने वाले को इतनी कामना से मैं कहता हूँ सबसे गोपनीय बात सबसे बढ़िया बात माँ में कम शरणम अंतवा सर्व पाप विभो संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत कर भगवान के चरणों के शरण हो जाए शरण होना तो अपना अपनी सत्ता भी अलग नहीं माननी अपने आप को भी भगवान में मिला देना शरणों में शरण होने हुआ क्या अपने आप की सत्ता अलग न रहे माँ में कम शरण मर जा माँ में कम शरण मर जा दूसरे सारे के रूप नहीं है एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाए हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ तो है सब भगवान ही है ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर ही वंश है ईश्वर अंश है चेतन वंश है सुबह परमात्मा साक्षात अंश है उस परमात्मा के चरणों के शरण हो जाओ हम तो सर्व पाप भी मोक्ष सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तो मासूम की चिंता मत कर देवी संपत्ति में पहले ही मासूम से वही है साधन में भी मासूम से और साध्य में भी मासूम से तो चिंता मत कर माँ में कम शरण मर जा एक वही शरण हो जा बस सब काम मैं करूंगा कैसी बढ़िया बात है सबसे बढ़िया बात सर्वभूयतम हम भूयस्तु में परमं वचः दर्शन में आया है या साधु में आया है परम वचन है श्रेष्ठ वचन है इसे समान दूसरे साधन नहीं है माँ एकम शरण मर जा मेरी एक ही शरण हो जा सब पूरा काम मैं कर दूंगा तू चिंता मत कर तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं। तो भाई और बहनों, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ, आपके हैं, आपकी है, आप गई थे, आप गई रहेंगे, और कोई ऐसा है ही नहीं, ऐसा शरण कोई मिलेगा नहीं। हम एकम शरणम मिल प्रभु के चरणों के शरण हो जाना। ये शरण सीधा साधन है। पितर अपना अभिमान, अभिमान होता ना अभिमान, वो शरण नहीं बन देता। वो अभिमान कहता मैं कुछ कर सकता हूँ, तो भेजो करो, काम करो, हमने करो उससे से चलो मैं शरण हो जाओ, नहीं तो अपने कर दो। ये मौका है, मनुष्य शरीर मिला है, ये मौका है, इस मौके पर स्वयं कर दो, चाहे शरण हो जाओ, किसी तरह से काम करना हो तो करने का बड़ा सुंदर अवसर है। इस अवसर को खाली मत जाने दो। एकम शरणम ब्रज, एक भगवान के शरणों के शरण हो जाओ। सर्व पापे भोषण, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब आपत्तियों से हटा दूंगा, एक दिन में शरण हो जाओ, ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाए। अपनी सदा के लिए अपनी सत्ता ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, अपने को कुछ करना नहीं है, भगवान के चरणों में समर्पित, निश्चिंत हो जाओ, फिर शंका मत रखो। माम एकम शरणम ब्रज, हम तो सर्व पाप सब पाप में कर दूंगा, सब तरह से एकदम सबको ठीक पूरी शरणागरी देने के भगवान, और शक्ति भगवान ही काम करेगी, भगवान ये शक्ति काम करेगी, उनसे जो काम होगा वो हमारे उद्योग से नहीं होगा। हमारा उद्योग कितना करेंगे, हम उद्योग तो अपनी शक्ति के अनुसार ही करेंगे, शक्ति से अधिक कहाँ से बढ़ाएंगे, ऐसे उतना ही करना है, सब काम भगवान करेंगे। अब तो केवल निमित्त हो जाए, बस संत महात्मा कहते हैं सत्संग में जाकर बैठ जाए, वहां पर ठीक हो जाएगा सबका। काम करने वाले भगवान है, परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए, अपने विमुख न रहे, अवसर है, मौका है। भगवान ने मनुष्य दीकर और क्या दूसर हो जा, जैसे भगवान ने मानव शरीर दिया ऐसे शक्ति दी है, अपने कल्याण करने की शक्ति भी दी है, वो शक्ति से लगा दो भगवान ने चरणों में। निश्चिंत शरणागति एक बढ़िया बहुत बढ़िया साधन है शरणागति। और भगवान ने सर्वगुहितम भूया शनो में ब्रह्म सर्वगुहितम बात है सबसे गोपनीय सबसे एकांत करने लायक बढ़िया बात। तो भगवान ने ये बात कही सर्वगुहितम भूया शनो में परम बचा परम वचन सुनो मेरा अपना सुरत है और जिनके अहंकार हो उनको चाहिए अपना पूरा उद्योग करे पूरा उद्योग करे भगवान की प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से पूरा फिर कोई दोष नहीं। परंतु उन उद्योग से भगवान के शरण होना बढ़िया है उद्योग भगवान काम देगा अपने चरणों के शरण हो जाना भगवान के चरणों के शरण हो जाएगा अपने को समर्पित कर दे सर्वथा जैसे आपके करेंगे कन्या वो बने कन्यादान आप कर देते हो तो कन्या अपना गोत्र भी अपने पति गोत्र मिला देती है अपना कुछ नहीं रखती अपना गोत्र अपनी जाति उस पति के समर्पण कर देती है। जैसे गोद जाने वाला गोद गई माता पिता का पुत्र हो जाता है जैसे साधु होने वाला अपने गुरु जी का ही हो जाता है होता परमात्मा के धनों के शरण हो जाओ अपनी चिंता नहीं भगवान के चरणों के शरण हो जाए अपनी चिंता बिल्कुल छोड़ दे अपने क्या करना क्या नहीं है अपने करना यही है भगवान में शरण शर्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश तब ही शर्मुख हो जीव मोहि जब ही जब जीव भगवान के शर्मुख होता है तो कुल जन्मों के पाप नष्ट हो जाते जैसे सूर्य के सामने जाते ही अंधेरा दूर हो जाता है रात दूर हो जाती है ऐसे भगवान के संगम होते ही संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं एकदम सच हो जाता निर्मल हो जाता और सबसे बढ़िया सोचते सर्व को ये तबम हो या रोमे परम बचा सर्वगुहितम सर्वगुहितम एक बार गीता भर में सर्वगुहितम एक बार आया है गुहिया गुहिया गुहे तरम गुहितम ऐसे पता है पर यहां सर्वगुहितम है एक बात खास मन मना भाव मद भक्तो भाव मद याजी मद यजनशील भाव मां नमस्कार अहं तो सर्व पाप विमोचयिष्यामि मां सुख अपना शोक नहीं चिंता नहीं भय नहीं रोग नहीं हलचल नहीं अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं भगवान के चरणों के शरण में देने पर अपने कुछ भी कोई कमी नहीं रहती कमी सब दूर करनी भगवान का काम भगवान के चरणों के शरण में हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आपके चरणों के शरण आयो। हम पास सर्व पाप है, विभोक्ष कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, सब शुद्धि आप साफ हो जाएगी। भगवान के यहाँ चरणों के शरण हो जाने से शुद्धि सबकी सभी अब साफ हो गई है। हम पास सर्व पाप है, विभोक्ष में मां सोचा तू चिंता मत कर, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो शुभ प्रतिपाली है रामदास गोविंद, प्रतिपाल करेगा चिंता दीन दयाल को। अपने दो बार दो भाग हुआ, चिंता तो सब आपको देती अपने होने सदा आनंद, सदा आनंद हमने अपना रख दिया और चिंता सब भगवान को दे दी, आनंद हो गया, मौज हो गई, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जय शो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, वही पालन करेगा। उनका काम है शुद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक पूर्ति करने का, जैसे सूर्य भगवान है तो उनको प्रकाश करना नहीं पड़ता है, वो आ जाते हैं प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर करना नहीं पड़ता है वो आप सब दूर हो जाता है। वो प्रकाश में ऐसी शक्ति है ठीक नहीं, ऐसे भगवान के सामने कोई पाप टिकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी पाप में कि वो टिक जाए, सब ठीक हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, केवल अभिमान इसमें बाधक होता है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे में कुछ ताकत है, तो भाई तुम करो अपना उद्योग कर दो, पूरा बल हो तो बल लगा दो, और बल नहीं हो तो बहुत बढ़िया नहीं है, अपने को लगना पड़ेगा ही नहीं, तुम जान तुम्हारा काम जाना एकदम। एक भगवान के चरणों के शरण होना, अभिमान ही बाधक है इसमें, अपना अभिमान मैं कर सकता हूँ, इस वास्ते जितना करना हो अपने उद्योग से कर दो, सब कर करके दब जाओ, दब तृप्ति पूर्वक अपने शक्ति पूरी लगा दो और भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, फिर चिंता की जरूरत नहीं, अब जो भगवान करना होगा और स्वाभाविक करेगा, स्वाभाविक करेगा, स्वतः करेगा, स्वाभाविक करेगा, मां सोचा सो मत करो, कुछ मां चिंता मत करो, सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय साधन है, सर्व साधन है, सीधा साधन है, कर्ण का अभिमान हो, पित्त में अहंकार हो तो भैया कर लो, कर लो अपना करके शक्ति पूरी लगा, पूरी शक्ति लगा देने से काम ठीक हो जाता है। वह शक्ति से काम नहीं है, काम होता है भगवान की शक्ति से, पर अपनी शक्ति से लगा दो पूरी अभिमान नानक है। अंत में भगवान की कृपा से ही होता है, भगवान की कृपा से संपूर्ण जीवों के लिए भगवान की कृपा स्वतः है, स्वतः है। पुण्यात्मा है पुण्यात्मा हो, पापावत है पापात्मा हो, भगवान के पाप से डर डर नहीं लगता। पाप कितने है, कैसा है, कितने हो। सूर्य के सामने ये पग बात नहीं आती कि अंधेरा कितना है, अरे कितना ही हो रहे, क्या मतलब है। वो आपने ठहरेगा नहीं, आप साहब अंधेरा ठहरेगा नहीं। सूर्य के सामने सब अंधेरा भाग जाता है, इस तरह से सब पाप मुक्त हो जाए, सब शुद्ध हो जाता है। भगवान की ताकत से वो हो जाता है सब शुद्ध, वह भगवान की शक्ति काम कर दी, भगवान की शक्ति वो काम कर दी। शरणों के शरण हो जाओ तुम, हो भगवान के ईश्वर अंश जीव हो जाए, भगवान का ही है, भगवान ही चरणों के शरण हो जाएगा। ये अपनी असली जगह आ गया, भगवान के चरणों के शरण हो गया तो असली जगह आ गया। अब कल्याण में कोई संदेह नहीं, जितने भाई बहन बैठे हैं सब भगवान के चरणों के शरण है। अपनी चिंता का नहीं जरूरत नहीं, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद श्रद्धा तुम चिंता मत करो, मेरे शरण आ गए अब चिंता भी तुम करोगे, चिंता मैं करूंगा। भगवान की चरणों का शरण है, निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक सर्वोत्तम, न कोई शंका है न कोई संदेह है न कोई चिंता है न कोई भय है। सर्वता निर्भय अभय पद, अभय पद अभय पद, भगवान की तरफ से मिला हुआ अभय पद है। सर्व पाप अभिमोक्ष्यामि, सर्व पाप अभिमोक्ष्यामि मा शुष्क, कोई अंधेरा नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, भगवान के चरणों के शरण आ गया। और शरण ही रहना है फिर, और कोई जाना नहीं, और कोई करना नहीं, और कोई उद्योग नहीं, और किसी काम की कोई चिंता नहीं। स्वामी महाशुष ये सर्वगुहितम भूय, संपूर्ण गोपनीय बात, सबसे बढ़िया बात, सबसे उत्तम बात भगवान ने बताई है। सर्वगुहितम भूय शुरु में परम वचन, मेरा परम वचन है, परम वचन सुनकर निश्चिंत जाओ, निर्भय हो जाओ, आप जानो आपका काम जाने। तुम सर्वता निर्भय हो जाओ, ऐसी भगवान की कृपा है। कृपा बहुत बेसत्र कृपा हुआ है, सासु कृपा नहीं कृपा गाते, जिसकी कृपा तीव्र नहीं होती, जीवों का उद्धार करने से विश्राम नहीं लेती, उठाती नहीं, कैसे कैसे पापी आए कैसे सबका कल्याण करती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।